på radio, når jeg hører popfølg. Og hører de gamle sange, bliver jeg blød som smør. Så tilstår jeg savner dig. En stemme i mig siger, at der er intet, der kan få mig til at glemme dig. Hver gammel sang får minder i gang. Mens jeg ser dit billede for mig, tænker jeg, der er intet, der kan få mig til at glemme dig. Og jeg finder dine gamle digte og læser hver dit brev. Ja, jeg ved godt, du lever, men jeg har gemt hvert lille ord, du skrev. Ting jeg går og gør for at glemme dig og det der var før. Er der film i tv, ja, så lukker jeg. Når helten kysser pigen og siger jeg elsker dig, så tilstår jeg, jeg savner dig. En stemme i mig siger, at der er intet, der kan få mig til at glemme dig. Så mindes jeg mig. Og mens jeg ser dit billede for mig, tænker jeg, der er intet, der kan få mig til at glemme dig. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Jeg har en sjov fornemmelse, der følger mig, at du en skønne dag vil komme den. Glemme det, der gik i to, og synge med mig nu, at der er intet, der kan få mig til at glemme dig. Så altså før, og hvis jeg nu spørger, om du kan sige det samme, når du kysser mig, der er intet.